Jó. Olvassuk akkor csak magyarul az első négy verset, jó? Angolok kövessék, jó? Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh kapunál van egy medence, amelyet héberül Becsedának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sórodosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Tudjuk János evangéliumáról, hogy ilyen képekből áll össze. We know about John's gospel that it's made of lots of images. És nagyon sok mindent János összeszed, de nem mindent ír le Jézus életéről. And John's getting a lot of thoughts in there, but not everything about Jesus' life. Ugye tudjuk, hogy vannak olyan történetek, amik csak a János evangéliumában szerepelnek. We know there are stories that are exclusively in the Gospel of John. És a János a 19. fejezetben elmondja, hogy ugye Jézus több dolgot is tett, amik nincsenek ide leírva vagy lejegyezve. A 19-es fejezet. In chapter 19, he says that I'm writing about things that are only written here. És aztán írja azt is, hogy ugye ezek mind azért lettek lejegyezve, hogy higgyünk Istenben és az ő fiában. And he says these are written down to for you to believe in the name of God. És ugye, hogy ebben ez a hit által ugye életünk legyen az ő nevében. And to have life by faith. És ugye Jézus ismét most Jeruzsálemben van, ugye egy ünnep miatt felment, ugye a zsidók férfiak felmentek ilyenkor Jeruzsálembe. And because of a feast, Jesus is in Jerusalem. És ugye itt ez az esemény a Juh kapunál történik, egy valamiféle medencénél. It's happening at a gate, at a pool. És magát ezt a helyet egyébként az ásatások folyamán a régészek feltárták, tehát ez tényleg milyen meglepő, ugye létezett ez a hely. An archaeologist actually did this place up, so it was actually a historic place. És ugye azt olvassuk, hogy az a hír járta, hogy egy angyal, amikor eljön, felkavarja a vizet, és aki elsőnek belép, az meggyógyul. And we read here that when the angel comes down into the pool and stirs up the water. És ugye nem tudjuk, hogy ez valójában ez tényleg megtörtént-e. Lehet, hogy egyszer megtörtént. We don't know for sure that whether it actually happened or not. Ugye a Biblia beszámol nekünk érdekes gyógyulásokról. The Bible tells us about miraculous healings. De Naamán, ugye egy pogány ember, akinek el kellett mennie és hétszer megfürdeni a Jordánba, a Jordán folyóban. Naamán, he had to wash himself in the river Jordan 7 times. És meggyógyult ugye a leprából. And he healed from, I don't know, leprosy. És ugye volt olyan is, aki például a halott próféta Elizeusnak a csontját érintette meg, és ettől gyógyult meg. Ez fúri, igaz? There was someone who touched the bone of the dead prophet and he healed. És aztán volt, ugye, aki például Péternek az árnyékától gyógyult meg, vagy Pálnak a kendőjétől. Tehát látjuk, hogy Isten sok mindent felhasznál, és akár felhasználhatta egyszer ezt a medencét is. And we see God uses all these different kind of things to use for healing, so he could have healed the pool too. De ugye nem látjuk azt, hogy aki bárki, aki megfürdött a Jordánba, az meggyógyult volna. But it's not the case that everyone who had a bath in the Jordan got healed. Ugye nagyon fontos, hogy a mi hitünk ne az eszközökbe, hanem Istenbe legyen. It's really important that we put our faith not into the tools, but into God. De nagyon fontos ez ma is, hogy ez a hitünket mivel vagy kibe vetjük. It is really important in our days too that who we put our faith in. Mert ma is Isten használhat eszközöket, embereket. Because God is using tools and people nowadays too. Meggyógyíthatom ma a Márkot. Peter could heal me. De nem biztos, hogy akkor ugye te veled is ez sikerülni fog. Not an assurance that it's gonna happen with you too. Jövő héten, vasárnap meg már egész Győr itt lesz, és így ilyen kígyózik a sor, hogy ott lesz már a Baross hídnál, hogy új, gyógyítanak, tudod, meggyógyult a Márk. De ez lehet, hogy éppen csak erre a vasárnapra adatott. Maybe it's only for this Sunday. És ugye nem tudjuk, hogy ezt Isten hogy használja. És nem belém kell vetni a hitet, hanem Istenbe. And we don't know how God is going to use that, so we are not to put our faith into Patty, but to God. És ugye látunk, hogy az évszázadok folyamán ugye ki alakultak ilyen búcsújáró helyek, meg mindenféle ilyen érdekes, misztikus helyek, ahol valami gyógyulás történt. And we can see throughout the centuries there were all these mysterious places when people were healed. Magyarországon is vannak, meg Európában sok helyen van ugye ilyen hely. There are some in Europe, even in Hungary. Hogy ott annál forrásnál, ott az a víz, ott az gyógyít, és akkor oda kell menni. Yeah, people say that the particular water is gonna heal you. És akkor ma mennek és isszák azt a vizet. People go and drink that water. És lehet, hogy egyszer tényleg ott valaki meggyógyult. And maybe it's true that once someone was healed because of that water. Gyártom képzelni, hogy ott volt, nem tudom, több száz évvel ezelőtt valaki, és imádkozott az Úrhoz, pont ott volt a forrásvíznél, és azt mondta, hogy Uram, olyan nehezek ezek a korsók, amit viszert, olyan jó lenne, ha meggyógyítanád a vállamat. És meggyógyult. I imagine that 100 years ago someone were at that particular water and was praying to God that those pots were really heavy and he would heal his shoulders and God did it. De ugye ez nem biztos, hogy akkor másoknak is Isten adta ezt. But it does not mean that God is gonna give this one to everyone. És ugye nem a helyhez kell kötnünk ezeket a dolgokat. So we are not to believe in the places and ugye az előző fejezetben látjuk, hogy ugye Isten lélek, és aki őt akar imádni, az fontos, hogy lélekben és igazságban imádja őt. We can see in the previous chapter that God is spirit, and if you wanna, if you believe in God, you have to live with your spirit. És ugye nincs, Jézus is azt mondja ennek az asszonynak, hogy így figyelj, ne egy helybe kapaszkodj, ne egy helyhez ragaszkodj, ne abba képzeld el az Istennel való kapcsolatot. Jesus tells to that woman that don't stick with one specific image, but to trust in him. És ugye ez mennyire fontos csak, hogy milyen csalódás lehet az embereknek, hogy én elmegyek valóba, vagy valakihez, de nekem nem segít. And it could be a disappointment to people that I go to that place and God doesn't help me. És ugye milyen fájdalom, vagy milyen csalódás lehet, hogy akkor Isten engem nem szeret, nálam ez, vagy én velem van a baj, rossz, vagy kevésbé hiszek, nem tudom. It could be a real big disappointment that God doesn't love me, or the problem is with me, or I'm not good enough for that. És ugye ragaszkodnak egy bevált módhoz, egy szokáshoz. And they want to stick with one working method. És a képzeld el ezt a helyet, hogy milyen ilyen kicsit groteszk lehetett, hogy ott ez a sok beteg ember a víz körül, és várják, hogy valami történjen. Csak ott van sok béna, leprás, meg vak, meg mindenféle fogyatékossággal élő ember, és egy csomó ember, és ugye várják, hogy na valami történjen. Sick people, paralyzed people, blind, lepers, waiting for healing. És milyen kiábrándító lehetett ez számukra, hogy nem történik semmi, és igazából mennyi embernek, például egy vaknak, vagy akár majd látjuk ezt az embert is, hogy ugye esélye nem volt arra, hogy oda menjen a vízhez. És pusztán azért, mert lehet, hogy egyszer valamikor ott valami történt. És tudod, nekem az a példázat jutott eszembe, amit Jézus mondott, és szerintem igaz lehet erre is, hogy azt mondja, hogy az új bort ugye új tömlőbe kell tölteni. I remember of a proverb that Jesus tells that a new wine you have to put into new wine. És ez az, ami szerintem nagyon jellemző Jézusra. Hogy újra, meg újra ilyen új dolgokat tesz. I think this is what Jesus like. He uses new and new things. Hogy nagyon sokszor, amikor itt volt, nem tett kétszer ugyanúgy szinte, hanem mindig valahogy másképp munkálkodott. És szerintem ez nagyon jó, ahogy így szélesítette ki a képet Istenről, és az ő hatalmáról, az erejéről. És Jézus eljött, és teljesen ilyen szokatlan dolgokat tett. Ugye ő egy forradalmár volt. Ő időnként megbotránkoztatta az embereket. Megbotránkoztat? És én hiszem, hogy Isten ma is ugyanígy akarja szélesíteni a képet számunkra önmagáról. Hogy az ember szeret így belesüllyedni, belekényelmesedni dolgokba. And, people like to in the place where you are and na, itt már Isten egyszer meggyógyított valakit, akkor maradjunk itt, tudod. I'd like to say that God used this technique and he's gonna use it again. Hú, hogy is gyógyult meg a Mike múlt héten? Hogy így a jobb kezemet, vagy pont a vállára tettem, és a bal kezemet így körülbelül ilyen magasságba emeltem, a tenyerem kifelé fordul. Right hand on his shoulder and my left hand was this way. És ugye milyen szavakat használtam? What words was I using? És ugye de ezt ugyanígy alkalmazhatod, hogy ez értekben, hogy így, na, hogy is volt az, amikor Isten szólt hozzám, vagy így, hogyan is tettem azt tegnap? And you can do the same that, how did I talk to God and how did he reply yesterday? De így hiszem, hogy Isten újból és újból így akar újat mutatni önmagáról. És hiszem, hogy Isten tele van számunkra ilyen meglepetésekkel. Hogy hú, Isten őt is tudja használni, hú, Isten ezt is meg tudja tenni. He's going to surprise us that how he can use other people and even unexpected people. És Szóval ugyanúgy, ahogy ezek az emberek ott ültek ennél a medencénél, ugyanúgy, ahogy ők olyan groteszkek és reménytelenek voltak, hiszem, hogy mi is ilyenekké tudunk válni, ha itt bele süllyedünk ebbe az életvitelbe. And if we feel too comfortable with this lifestyle, we can be the same as the that grotesque picture of those sick people who were sitting around the pool. És ezekben az emberekben sem volt semmi ilyen nyitottság, vagy ilyen rugalmasság, vagy mozdulás, hogy mi van, hogyha Isten mást akar, vagy máshol. And these people were neither flexible or open to it. És tudod, mi még abban szomorú, hogy ilyen jó ez nekünk ez az állapot. We can say that these circumstances are great for us. Hogy nagyon sok koldus abban az időben, vagy ilyen ember nem is akart meggyógyulni, mert ez ilyen jó kenyérkereset volt. Lots of homeless people and paralyzed people didn't even wanna get cured because it was these circumstances were benefiting. Mi, és ez milyen sokszor, hogyha ha beszélsz egy olyan ember, aki például ma hajléktalanokkal foglalkozik, hogy nagyon sokszor, nagyon sok hajléktalan ma is ugyanígy gondolkozik, hogy nem akar kitörni ebből a helyzetből. Mert ez ilyen kényelmessé vált. Ugye nincs, nem kell, Isten nem kell úgy kimozdulnunk ebből az állapotból, nem kell fáradoznunk, nem kell kockázatot vállalnunk. De így hiszem, hogy Isten ez a az ő szíve, hogy így vigyen tovább minket újra és újra. Hogy vajon Isten ma mit akar tenni? Merre akar látni engem? What does God want to do today with me? Vajon ma is ezt kell tennem, amit tegnap tettem? Does he want me to do the same thing as I did? Hogy úgy tegyem, ahogy tegnap tettem? To do the same way I did yesterday? Mi van, ha Isten ma egy új munkát kezd? Új módon? What if God wants to start a new work? Te így hogy reagálsz, amikor Isten egy új ajtót nyit? Kezdünk egy új tömlőt, vagy pedig ragaszkodunk a régi tömlőhöz? És tudod, nagyon sok emberben ezt látom, hogy itt szétfeszül, tudod? Mert jönnek, Isten hoz egy új módot, hogy Isten munkálkodik másképp, és az valahogy nem fér bele az ember elképzelésébe, és ezért így szétreped. I see all those people who are just stretching and just really not comfortable with these because they don't wanna move out from their comfort zone. És ez olyan annyira igaz ránk is, hogy nem szabad ilyen így beöregednünk ebbe, mint az a régi tömlő, és ilyen kiszáradunk és csak ragaszkodunk a régi borhoz. And I believe that could be true for us that we cannot afford ourselves to dry up and to be that old white skin. Mert régen így csináltuk. Because we used to do that. Mert ez a szokás. Because this is what we do. Ezek a hagyományaink. These are our traditions. És ugye én ezt így tettem már nem tudom hány éve. That's the way I'm doing it. De Jézus meg eljött, és ilyen radikális változásokat hozott. És hiszem, hogy Isten ma is akar ilyeneket tenni. Nem változtatja meg az igéjét. Nem azt mondom, hogy valami fúj dolgokat tegyünk. De hiszem, hogy Isten akar mást és újat. Ezt az egek egei nem tudják befogadni. Az ég, semmi, a menny nem tudja befogadni. És gondolod, hogy ő ne tudna valami mást hozni, vagy valami újat? Hogy ő nem elég kreatív? Hát, hidd el, hogy van benne sokkal nagyobb a fantáziája, mint nekünk. Ne kötözzük meg őt ezekbe. Ha újat akar, akkor engedjük, hogy legyen a testünk, legyen az életünk egy ilyen új tömlő, és hadd töltse bele ezeket az Úr. Menjünk tovább, és az 5. verstől a 9. versig olvasom. Csak magyarul, jó? Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Mikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavadik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És ez azonnal egészséges lett ez az ember, és felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Tehát itt van ez a férfi, aki 38 éve beteg, ugye, hát ez egy jó hosszú idő. Nem tudjuk, hogy mi a betegsége, vagy mitől lett ez. Talán ez a elkövetkező versekből derülhet ki, hogy talán valami bűnnek a következménye lehetett ez. És ugye látjuk, hogy egy ilyen reménytelen állapotban van. Hát azt mondja, hogy Jézus kérdésére, hogy akar-e meggyógyulni, azt mondja, hogy hát figyelj, valójában igazából lehetetlen ez a dolog. Hát, mert hát mire én oda megyek, addigra már más ugye belelép a vízbe. I can't go in there and someone's gonna take my place. Tehát látjuk, hogy ez elárulja, hogy mennyire reménytelen, mennyire ilyen hitetlen volt ebben a dologban. It tells how hopeless and how much faith he didn't have. De mégis ott maradt ennyi éven keresztül. Ez mennyire furcsa, nem? Hogy egy emberek, mi magunk, és ugye mennyire tudunk ragaszkodni valamihez, ami igazából soha nem adott meg elégedést, soha nem adott reményt, soha nem adott nekünk semmit. Emberek ragaszkodnak a vallásukhoz, kapcsolatokhoz, de soha nem kaptak tőle semmit. És azt mondják, hogy hát, ilyen, ugye mint ezek a koldusok, hogy hát jó nekünk már ez így, vagy így már így beletörődtünk. És pusztán azért, mert valami már egy hosszú ideje van az életünkben, ezért így bele tudunk törődni, vagy így át tudjuk ezt fogadni. something is we have for a long time, we can get used to it. And van valami bűn az életedben, amit így már így beletöröltél, hogy hát, én már ilyen vagyok. Is there a sin in your life that you just tell about that, or it's here for a long time, so I cannot feel anything about it? Hogy hát én már nem harcolok ellen, hát már így beletöröltem. You just gave up fighting against it? Ez így nem Isten szíve ez. It's not what God wants. Hogy ez nem az Úrtól van. Mi nem nyugodjunk bele ebbe az állapotba. Ugye a Biblia úgy beszél a betegségről, mint a lepráról. Tehát ugye ahhoz hasonlítja. A bűn. A leprához. Bocsánat, rosszul mondtam. És Mi nem szabadna így beletörődnünk, hogy valami bűn így folyamatosan az életünkbe. Te nem szabad így elfogadnunk, vagy így. Mert hogyha látunk valamit, akkor az oda kell vinnünk Istenhez. És kérni, hogy vegye el. És lehet, hogy ebben harcolunk. Lehet, hogy sok éve harcolsz. De az nem azt jelenti, hogy akkor ebbe így megálljunk, és így eltűrjük az életünket. Mert tudjuk, hogy ez a kicsi kovász az egész életünket tönkreteli. És ne gondoljuk azt, hogy mi azt így tudjuk így, uralni, vagy így fogva tartani. Ez egy nagyon, nagyon rossz elképzelés, amikor azt gondoljuk, hogy én uralkodhatok ezt felett, a bűn felett. A bűn az olyan, mint a rák. Mint a lepra. Hogy azt nem tudod egy ilyen kordába tartani, vagy így te uralni. Hanem az jön, és az többet akar. És tudod, milyen a tested. Ha megeteted, mint mami jól megetettük, igaz? Akkor az még többet fog kérni. When your body is like, if you feel it once more. És ezért vigyázzunk rá. So you have to be careful. És így ne törődj bele ebbe az állapotba, mint az ember. Don't just accept these circumstances. Ne gondold, ne hidd el, hogy reménytelen, mert nem az. Don't believe that it's hopeless. Imádkozz. Kezdj el újra imádkozni, kezdj el újra harcolni. És tudod, akkor ma nem véletlen, hogy te itt vagy. Jézus nem véletlenül ment el az emberhez. Ugye, ő volt az, aki már talán lehet, hogy a legrégebb óta ott volt. Ugye, azt mondja, hogy ez valójában lehetetlen, de Istennek nem. Ugye ez az ember a maga elképzeléseire formálta az Istent. Imagine God in His way, in His according to His values. Ugye, ő látta a korlátait, és ezt rávetítette Istenre. And so His boundaries and His thoughts, God has those to you. Ez lehetetlen. Nekem. It's impossible for me. Ezért ez Istennek is lehetetlen. Therefore, it is impossible for God. De mi ezt jól látjuk magunknak, hogy igen, ez nekem lehetetlen. De Istennek nem. De nem szabad ezzel azonosítanunk. Ugye az Efézus 3.20-ban azt olvassuk, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Efézus 3.20. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Not to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. De így nézni Istenre. We have to look up to God like this. Hogy ő mindent megtehet. He's able to do everything. És még annál is többet. És sokkal bőségesebben. And much more abundantly. És ez történik majd ezzel az emberrel is. Ja, és nagyon tetszik el, hogy most itt, amit Jézus tesz ezzel az emberrel. És képzeld el ezt a képet. Csak képzeld bele magadat. Ott vagy, 38 éve beteg. Ugye az van benned, hogy ez lehetetlen. Nincs reményem. I don't have hope. Csak ugye itt vagyok, mert már itt megszoktam. De ez fog történni az életem a elkövetkezendő 38 évében is. És akkor azt mondja Jézus ennek az embernek, kelj fel, vedd az ágyatat és járj. Jézus, hogy uram, vagy nem tudom, hogy nem tudtad, hogy ki ez, most így viccesz velem, tudod, ez most egy gúnyolsz, vagy így ilyen sértegetsz. You must have been thinking that, sir, are you making fun of me? És akkor ezt hallod, hogy ezt mondják neked, ezt mondja neked az Úr, vagy valakitől kapsz valamit, hogy így gyerünk, így állj fel és tedd. And if, when you hear from someone or from God that wake up and do it. De akkor ott vagy, hogy így, most így, ilyen viccelt velem. And you're there thinking, are you kidding me? 38 éve itt vagyok. 38 years. De én nem tudok felállni. I cannot stand up. Nem tudom felállni és felvenni és járni. I can't stand up and walk. De Jézus pedig azt mondja, hogy kelj fel, és csináld, gyerünk. És ugye ebben a helyzetben ez az ember vagy azt teszi, hogy alárendeli magát az utasításnak, vagy ugye elkezd vitatkozni vele. És ugye mondhatjuk, hogy hát így ezt ne csináld velem. Ja, nincs segítsége, nem tudok oda menni, stb. Ja, ha gondolod, ha ezt meg tudnám tenni, akkor itt feküdnék. És ugye vitatkozhatott volna Jézussal. És ugye megmaradhatott volna bénának. És ugye te is, meg én is vitatkozhatok Jézussal. Na, ez nekem nem megy. Én ezt nem tudom elhinni. De hát nézd meg az én képességeimet. Mi vitatkozhatunk. Hogy hát, nézd rám. És igazunk lennem, persze. Hát a képességeink szerint, hol lennénk? Hát lehet, hogy tényleg nem itt. De Jézus ezt kérte tőle? Hogy nézd magadra, vagy gyerünk, tedd ezt meg magadtól? És azt mondta, hogy gyerünk, állj fel, kelj fel és járj. Engedelmeskedj. obey my command. Csak így bízz bennem. Just trust me. És csináld. And just do it. És ez egy nagyon fontos dolog. And this is very important. Mi? Isten mondta. If God said, akkor tedd. Just do it. De én nem tudom ott hagyni azt a bűnt. Yeah, but I cannot leave that sin. Csak így fordulj el. Just turn away. Vágd el magad, ugye ezt mondja a Biblia is, hogy így, így vágd el a kezedet, vágd ki a szemedet. Ez nem azt jelenti, hogy tényleg tedd meg, hanem egy ilyen radikális fordulatot tegyél. Ez a megtérés, ugye 180 fok. And the Bible így says, just cut yourself from that sin, and you know, this, this is when you become a Christian, it's a 180 turn. Yeah. Tedd meg, és nézd meg, hogy Isten majd ezt mit fog ebből tenni. Do it and see what God is going to do. És az annyira nagy megtapasztalás, hogy ez tényleg működik. This is a really great experience that while it suddenly is working. Egyszer volt egy ember, aki bementem egy kocsmába. There was once man I went into a pub. És azt mondta nekem előtte, hogy ő nem tud onnan eljönni. He said before that. Ő neki mindig ez az élete, nem volt ő alkoholista, hanem csak így ott vagyunk, társaság, buli, és ő neki ez volt hétköznap is, hétvégén, hogy ő ott legyen mindig. És megkerestem őt. Mert megígért, hogy eljön egy Bibliórára, és nem jött el. Tudtam, hogy nincs ott, akkor a kocsmában van. Bementem a kocsmába, és megragadtam. Gyere, megyünk haza. De gyere, megyünk haza. Vette a kabátját. És mint Lót, az az angyal, tudod, vittem ki a városból, a Szodomából. And like the angel, I was dragging him out, like out of Sodom, I was dragging him out. És mentünk egy ilyen 100 métert. We were walking for like 100 meters. És azt mondta, hogy szabad vagyok. He said, I'm free. És nem ment többet. And he didn't go back to the pub ever again. És kész. Ennyi volt. Kelj fel, gyere ki. Hidd el, és engedelmeskedj ennek a hívásnak. Just believe and obey this call. Volt egy lány, akivel volt egy kapcsolatom. There was a girl who I had a relationship with. És tudtam, hogy így szakítanunk kell. I knew I had to break up with her. És ilyen hosszúra nyúlt ez a szakítás. And it's breaking up. Isten mondta, hogy csak így forduljál. It's a really long time, and God just said, just turn away. És egyszerűen nem tudtam. Nem tudtam. Olyan volt, mint ez a béna. Ez nem működik, nem tudom. I just simply couldn't do that, like this paralyzed person, I just couldn't move. És egyszerűen azt mondtam neki, hogy így, tudod mit? Már nem megyek veled. Once I just said to her that, you know what, I'm not gonna go with you. És elfordultunk, és mentem néhány métert. Turn away, walk a couple meters. És szabad voltam. And I was free. Csak így engedelmeskedtem ennek. I just obeyed this command. És Isten tényleg megszabadított. God really freed me. Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Just wake up, grab your shirt and walk. Ez működik. It works. Ne gondolod, hogy nem. Think it doesn't. És lehet, hogy ma azt mondod, hogy oké, megtettem már, de nem, megint elbuktam. Today you say that I have already done this, but it's not working. Akkor holnap megint. Vedd az ágyadat, kelj fel és járj. Do it again tomorrow and just walk. És csak tedd meg holnap után is. And do it today as tomorrow. Isten meg fog szabadítani, ez hűséges esetben. És ne kényelmesedj bele, ne hidd el, hogy ez lehetetlen. Ez a sátának a legnagyobb hazugsága, hogy te nem tudsz attól megszabadulni. És azt hiszük, hogy hát ez így jó már nekünk, mi már ilyenek maradhatunk. Well, we always think that, well, this is good for us, because we're always going to be like that. Hidd el, higgy az Úrban, hidd el ezt. Folytassuk tovább a 10. verstől a 15. versig. 15. Igen. A zsidók ekkor így szóltak a meggyűjtött emberhez. Szombat van, nem szabad felvenni az ágyadat. Ő így válaszolt neki. A meggyűjtött az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyűjtött ember nem tudta, hogy ki ez az ember. Jézus, mert Jézus félrehúzódott, és félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Itt már olvastuk a 9. versben is, ott a vers utolsó mondata, hogy ugye ez az esemény egy szombaton történt. És tudjuk, hogy ez a szombat, ez a zsidóknak ez egy nagyon fontos nap volt. Isten azt mondta, 6 napig munkálkodj, és a 7. napot szenteld meg, ugye legyen az Úr napja. De tudjuk, hogy a zsidók ezt ilyen nagyon szélsőségekbe vitték, és ilyen extrém szintre emelték ezt a napot. Ugye azon a napon ugye nem hagyhatták el az otthonukat egy bizonyos távolságon túl. Nem köphettek a földre, mert az már sárkészítésnek számították munkának. Ugye, vagy nem téphettek le egy kalászt a búzamezőről, mert az már munkának számított. Ugye ez volt az, ezért egyszer meg is botránkoztak a tanítványokon. És ugye teljesen megvakította őket már ez a dolog. És ugye magát a gyógyítás már nem is vették észre, csak az érdekelte őket, hogy valaki, aki 38 évig ugyan előtte beteg volt, most szombatnapon úgymond dolgozik. Hogy hát ki engedte ezt meg neked? Ki mondta ezt neked? Hát aki meggyógyított. De hát ki az? Hát meggyógyultam egyébként meg. De hát, de szombat van. Hát akkor nem bírtad az ágyat. De meggyógyultam. 38 évet beteg vagyok. De szombat van, hát nem látod? Ugye milyen szomorú ez, hogy idáig jutottak, és azt gondolták, hogy ez Istentől van. Ugye itt ez az ember, képzeld el, aki semmit nem tud Jézusról. Nem tudom, ki gyógyított meg. Nem tudom. Oda jött, és azt mondta, hogy keljek fel és járjak, én szót fogadtam, és most meg vagyok gyógyulva. Nem tudom, ki az. Milyen nagy kegyelem ez, igaz? Hogy ez az ember semmit nem tudott, de Isten mégis megkereste őt. Semmit nem tudta, hogy ő a messiás, de mégis, ugye, mégis Jézus meggyújtotta, megkereste, meggyógyította. Milyen sokszor mi azt gondoljuk, hogy tényleg ki kell érdemelnünk, meg kell dolgoznunk valamiért. És látod, hogy Isten milyen módokon jelenti ki a kegyelmét? how God is announcing His grace. Mindezekből a történetekből látjuk, hogy itt egy ember semmit nem tud, de Isten mégis megmenti őt. From all these stories we see that this person didn't even know anything, but God still saved him. Hogy és te akkor meg ismered az Urat, hát akkor ne gondold, hogy Isten veled ne lenne kegyelmes. And you who know God, how could you think that He is not grateful with you? Ha ezzel az emberrel, aki nem törődött vele, mégis megkereste, akkor téged, akit már megtalált és megváltott, akkor veled nem törődne, veled nem foglalkozna. And with this person who didn't care about Jesus, he got saved, but how could you think that he's not paying attention to you who already saved you? And és ezért olyan jók ezek a történetek, látod? Ezért ilyen gyönyörű Isten igéje, mert mélyebben és mélyebben mutatja önmagát. That's why I like this story, because we always see more and more things and how God loves us. És ezért kutasd Isten igéjét, ezért is. Mert Istenről még szélesebb, egy mélyebb képed alakul ki. És utána Jézus megkeresi újból ezt az embert. És azt mondja neki, hogy menj el, ne vétkezz többé. És ugye ezt máskor is mondja Jézus. 8.11-ben, János 8.11, menj el, többé ne vétkezz. Menj el, mostantól fogva többé ne vétkezz. És valószínűleg talán ezért is mondtam azt, hogy lehetséges az, hogy ez az ember valami bűn miatt jutott ebbe a betegségbe. And probably that's why I said that this man was sick because of some kind of sin. Nem biztos, csak ez lehetséges. Maybe. És ugye Jézus megszabadította, vagy meggyógyította ezt az embert, de ez többet akart, ugye megszabadítani a bűneitől. Jesus cured this person, but he wanted more. He wanted to set him free. És ez a vágya. Nem csak meg akar minket gyógyítani, nem csak felépít, hanem így meg akar szabadítani a bűn láncaiból, a köteleiből. És ezt ne úgy gondold ezt ezt, amikor Jézus mondja, hogy menj és ne vétkezz többé. Tehát ne úgy halld ezt, hogy így, figyelj, menj, és többé ne vétkezz. Tudod, és így mutogat is, hogy ne vétkezz többé, ne csináld ezt. And don't think about this, go and don't mess in again, as like he's ordering him. És szerintem sokszor mi így halljuk Isten. Na jó, megbocsátok, de többé ne vétkezz, többé ne csináld ezt, jó? We also often think of God as a really disciplined being who just wants to his orders and de így hogy hallod Isten szavát ebben? Én nem hiszem, hogy Jézus ilyen fenyegető volt. I don't think Jesus was like hát yeah, threatening him. És én hiszem, hogy Isten csak Jézus elmondta neki, hogy felhívta a figyelmét egy veszélyre, hogy ne tegye ezt többé, mert ennek van következménye, és örökké való következménye van. And I believe that Jesus draws his attention to you, that if these things have certain consequences and you gotta deal with them. Ugye egyrészt a testére, hogy valamit tesz, és lehet, hogy a testének lesz valami baja, van valami betegsége. One hand because of his body that maybe gonna get. És másrészt, ugye van egy örökkévaló következménye. And on Tehát én ezért ne tett. És ugye ezért van ez a figyelmeztetés az él nekünk is, hogy figyelj, ne vétkezz. Ez veszélyes a testednek, és veszélyes az örökké valóságban is nézve. És Isten, amit megszabadít, azt valójában szabaddá teszi. És ő meg tud szabadítani. És csak így bíz ebben a szabadításban. És ugye a római levélben néztük, hogy mi meghaltunk a bűnnek. Hogy van, Isten adott erőt, hatalmat, hogy felette legyünk. Hogy többé már nem ő ural engem, hanem én uralom őt. Hogy erre van erőnk. Erre az igazság. Hogy van szabadságod. Előtte nem volt, de ma van. Előtte a bűn alatt voltál, Krisztus előtt. De amikor megtértél, akkor Isten fölé helyezett. És el tudjuk azt, uralni tudjuk azt. És van erőnk. Ez az igazság. Hogy ő megszabadított. Már nem vagyunk a bűn szolgái. És amikor Jézus azt mondja, hogy menj el és ne vétkezz, akkor nem egy ilyen lehetetlen küldetést adott. Mint a, hogy a, mint ez a film. Mint a Tom Cruise. Hát ez nem lehet. De ez lehetséges. Amikor Isten azt mondja, hogy ne tedd, menj és ne tedd, akkor ez lehet. Abban van, megtehetjük. Nem akar egy olyan kihívást adni, hogy oké, csináld meg, belelök tudod, mint ha izé a mély vízbe és nem tudsz úszni. Hanem ő megadja hozzá a képességet is, az erőt is. Úgyhogy ne vétkezz. Peti, ne vétkezz. Mert felette vagyok. És ez egy szeretetben való hívás. Ez nem egy ilyen üvöltés az arcodban, hogy ne vétkezz. Szeretetben, ne tedd. Mert annak következménye van. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. És köszönjük az igédet. Köszönjük, hogy van szabadságunk, van erőnk a bűn felett. És csak segíts elhinnünk, és segíts bíznunk benned, és így járnunk. Uram, áld meg az elkövetkezendő hetünket. És hadd tapasztaljuk meg a szabadításodat, a gyógyításodat. És hadd tudjunk felkelni és járni. És Uram, hadd tapasztalják meg itt emberek ebben a városban, hogy jó benned bízni. És Uram, azért imádkozunk, hogy az elkövetkezendő héten hadd lássunk embereket hozzád jönni. És ments meg, Uram, az egyetemen, iskolákban, az utcákon embereket. God, please save people in the university in this town. Kérünk, Úr Jézus, hogy munkálkodj. Lord Jesus, we ask you that work in us. Te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.